إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم بي عز وجل شي سنو درس توحيد شي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ba léegi ci ñaareelu cosaan wi te muy xam diine l'islam ci tegtali alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam. waxoon nañ ne doxalin woowu ak méthode boobu mooy doxalin bi yàlla ci borom xam-xam mu jëfandikoo ko ngir mën a jàngal ñi xamul, ndax relation bi dox diggante ki am xam-xam ak ki xamul mooy relation jàngale, relation xamle, relation wu yeete, relation wu fàttali. Mangok du relation wu boo xam ni ki xamul day jël ay mbiram wekk ko ci xam déedéet, loolu du diine l'islam. Mangok loolu du diine l'islam. sahaba yi ridwanullahi alayhim ñëw ñu woon jël seeni mbir ne dañ koo wekk ci yonant bi déedéet, ñoom ci yàlla lañ doon wàkkirlu, ndax lan alquran moo ko digle. wa ala allahi fatawakkalu, ci yàlla képp na ngeen fa wàkkirlu. moo tax toujours ñuy wax ne dégg diine gi ak leerug diine des naa eggsi fii. xëy na nag loolu du neex ñu bari ma ngoog, waaye ku mu neexul rek xoolaatal sa bopp, xoolaat li la wër, ndax bu fekkonte ni sunu penc mii diine l'islam leer na fi leerin bu wér, duñu dégg fii kuy askanaloo ci sunu réew mii dinaan diw mee bàyyi fi yàlla ne diw mee mooy borom jaam yi, te yéen a ngi koy dégg, wala ne diw laa yaakaar àdduna ak alaxira, wala ne yowmal qiyam bu yàlla taxawee ne yonent bi taxaw ne ma romb leen fa dem ca diw. kon loolu lu muy wane mooy diine des na fee leer, diine des na fee leer. ma ngoog moo tax responsabilité bu rëy la bu taxaw ci ñi nga xam ni dañoo samp seen bopp ne ay wootekat lañ jëme ci diine ji, ci ay usaas ay borom xam-xam moo xam toogaay bu ñu mën a tooge, ci télévision yi lañ nekk, rajo yi lañ nekk. Responsabilité bu rëy la mangoo, responsabilité bu rëy la ñu xamal nit ñi diine ju wér ji alquran jàngale, xamal leen ne alquran moom la fa nekk mooy jaamu yàlla moom dong wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara. xamal leen ne alquran moom la ca nekk mooy ñaan borom bi tabaraka wa taala moom dong, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum wa lillahi alasma'u alhusna fad'uuhu biha, seen borom nee na ñaan leen ma may leen. seen borom de mooy borom tur yu mat yu rafet yi, ñaanee leen ko ci ay turam. waaye xol leen sunu réew mi bu ñuy ñaan, ci barke diw la ñuy ñaan bàyyi fi turu yàlla, ci barke diw la ñuy ñaan bàyyi fi turu yàlla. bu ñuy waat ci diw la ñuy waat, wala ci barke diw bàyyi fi yàlla. bu ñuy jébbalu ci diw la ñuy jébbalu bàyyi fi yàlla. bu ñuy wàkkirlu ci diw la ñuy wàkkirlu bàyyi fi yàlla. bu ñuy xettaliku ci diw lañuy xettaliku bàyyi fi yàlla. Loolu nag doy na sëkk pour ñu xam ni baasu diine lislaam desena fee leer. Ponk lislaam bu njëkk bi nga xam ni mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah desena fee leer, desena fee leer, ndax bu leeroon dinañ xam li àqu yàlla ñu jox ko ko, bañ caa boole kenn, bañ caa rax kenn, bañ caa dugal kenn, bañ caa dendale kenn, ndax sunu borom moom kenn la, moom jalla wa ala. Ma ngoog alquran firndeel ko qul huwa allahu ahad, saar woo xam ni ñu bari ci jullit ñi mokkal nañ ko. Ngoog lam yalid walam yuulat, jurul kenn, kenn juru ko. Critère boobu kan moo ko am? Ma ngoog laysa bi makhluq, du mindeef, lam yalid walam yuulat, jurul kenn, kenn juru ko. Critère boobu ko ko am? Ma ngoog sunu borom rek ko am, ndax aadama ci boppam makhluq la. Inna mathala isa inda allahi ka mathali adam xalaqahu, dégg nga baat ba, dégg nga verbe bi foofu, mu ne xalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mu ne misaalu isa ca borom bi tabaraka wa taala dafa mel ni aadama rek. Aadama moom sunu borom da koo bind ci suuf ne ko nekkal mu nekk. Isa moom sax am na way jur wu jigéen, gis nga. Kon sunu borom jalla wa ala kenn la, lu tax ñu koy utal ndend? Te pourtant utal yàlla ndend googee moom la laa ilaha illallah di tere. Te pourtant jullit ñaa ngi wax laa ilaha illallah, seulement nañ leen joxee laa ilaha illallah bi moo bokkul ak na ko yonent bi doon joxee. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf la daan jàngal, teg ko ci ilm, moo tax mu rocc hadis mu ne man maata wa huwa ya'lam annahu laa ilaha illallah daxala aljanna, ki faatu te xam laa ilaha illallah dana dugg aljanna. Gis nga xam nga, ndax sunu borom ci alquran mu ne fa'lam annahu laa ilaha illallah, xamal dëgg-dëgg laa ilaha illallah. Yonent bi noonu la doon jaar. Waaye tey yow laa ilaha illallah buñ la koy jox, loo cay séntu, ban yoon lañ la koy joxe? Ña ngi la koy joxe yoonu wérdu ko nangami yoon. Boo ko wérdoo nangami yoon da nga am dépense, boo ko wérdoo nangami yoon da nga am visa, boo ko wérdoo nangami yoon da nga am liggéey, boo ko wérdoo def ko nii def ko nii sangoo ko, gis nga, soxna si ngay bëgganteel di nga ko takk, ainsi de suite, ainsi de suite. Est ce que gis nga ñaari méthode yi, ñaari jubluwaay yi bokkul, bokkul. Ñun sunu jubluwaay tey mooy jëfandikoo laa ilaha illallah pour mën a am ceeb buñ lekk, ndox mu ñu naan, maanaam poñetu àdduna, am ci bànneexu àdduna yi. Soxna soo takk, liggéey booy am, xaalis booy yaakaar ak yu demee noonu. Ñële nag démb yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu leen koy jox da leen a yar ci yaakaar ngërmandeg borom bi tabaraka wa taala di séntu aljanna. Moo tax mu ne la man maata wa huwa ya'lam annahu laa ilaha illallah daxala aljanna, ki faatu te xam laa ilaha illallah dana dugg aljanna. Waxu la dina am dépense de, yow mi joxe laa ilaha illallah wala ay wérdu, di joxe laa ilaha illallah ay sikkar, di joxe laa ilaha illallah naan boo ko defee temps am dépense, yonent bi da dana daxalal janna, dugg aljana la wax moom. Yow nga ñëw indi ci am dépense, wala takk ci xale bu jigéen bi, noob ko ci, wala pour am liggéey, wala pour am visa tukki dem Europe, wala dem États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ma ngoog loolu daf lay wan ne kon rabbaani yuuni néew nañ ci xeet bi tey, rabbaani yuuni ñi nga xam ni ca kitaab lañ lay yar, ña nga xam ni kitaab lañ lay jàngal, ci alquran lañ lay delloo. Dañ lay jàngal alquran di la ci yar, di la delloo ci alquran. Ñooñu tey néew nañ mangoo. Tey boo xoolee wootekat yu bari, comme niñ koy faral di waxee, ñi ngi xool li neex nit ñi pour ñu wax ko, ay mariage gis nga ko, ay mariage dañoo jàngalewul sax faf, dañoo jàngalewul. Ban wootekat ngeen xam mu toog tijj téere di tàmbale di jàngalanteeg nit ñi alif ba ta sa, di ànd ak ñoom di dem ba nit ñi fer ijji, ban wootekat ngeen xam? Wax leen ma ko. Ban wootekat, ban usaas moo ko fi def? Gis ngeen ko ci rajo bi wala ci télévision bi? Ban wootekat mooy tàmbale nit ñi ci al aham summa al muhim, maanaam tartibul awlawiyat, ci seen i faratay jëmm, tàmbalee ko ci tawxid, ci seen pas-pas dem ci julli, ainsi de suite, di yéeg ak ñoom ndànk-ndànk ci faratay jëmm ya, di leen ko faram fàcceel ndànk-ndànk. Fan ngeen ko gis? Ban usaas? Ci télé yi, ci rajo yi, fan ngeen ko gis? Fan? Anamu? Au contraire, da ngay gis ñu indi ay thème yu rëy, agression culturelle, dajaloo def conférence, yéeg ay gaal, dugg ay oto. Benn instant aussi, maanaam nit ñi dañuy xaw a am problème, parce que doo ñëw ne nit ñi bàyyi leen lii ba pare ngay def lu nuróog loolu. C'est très important nit ki xam yoonu daawa ma ngoog. Ne nit ki bul yëg oto dem béréb sàngam, yow ngay yëg oto di yëg gaal di dem béréb sàngam, dajale mbooloo. Te bu ngeen fa demee du abataasa ngeen di jàngalante, du ay faratay jëmm ngeen di jàngalante, du naan waaw tem bi tey la, tem bi moom tey ci agression culturelle la, waaw tem bi tey ci franc-maçon la. Kañ ngay wax nit ñi lu ñu dégg? Kañ ngay wax nit ñi lu ñu dégg? Dafa jot réew mi, surtout ci côté diina, parce que moo ñu gën a ñor, moo ñu intéressé, nit ñi taxaw tuuti marqué un temps d'arrêt pour réfléchir, pour méditer ci lan circuit bi ñu jaar di dox. Ban circuit la? Ban xeetu circuit la? Da nga ñëw rek ñu dugale ci benn circuit nga nekk ci, nekk ci, nekk, ñu tuddee la ko l'islam wala ñu tuddee la ko sunna. Waaw, ngay fëgg sa dënn di yuuxu, waaw man ci jullit bu mag ngand laa, jàpp ne yow rek kay jullit, waaw man sunnit bu ngand laa, jàpp ne yow rek kay sunnit, te xamoo sax maanaa laa ilaha illa allah, liir sax mënoo ko. Liir sax mënoo ko. Yow ci ban, ci looy dox? Ci lan ngay dox? Rabbaani yun yi, yarkat yi, borom xam-xam yi nga xam ni yarkat, du salaire moo leen intéressé, du koppar moo leen intéressé, du ay dërëm moo leen intéressé, du ay oto moo leen intéressé, mais jaamu yàlla yi xam diine yàlla. Moo tax ñoon foo leen fekk dañoo yor méthode jàngale. Doo leen gis ñu naan ñi ngay wër di conférence, gis nga, mel ni kuy wër ngénte pour marqué laax. Déedéet mango, bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, foo leen fekk ci loolu la ñuy nekk mango, ci ilm, ci kitaab, ci dars. Daawa loolu moo koy jëmale kanam, daawa bu am consistance, daawa bu jaar fa mu war a jaar ci xam-xam lay tegu, ci jàngal jaami yàlla yi, di leen orienté, di leen ñaax bu baax ci sàkku xam-xam, di leen ñaax bu baax ci góorgóorlu ci jariñ seen bopp. Suñu jàngee xam seen faratay jëmm, jariñ seen bopp. Imam Ahmad biñ ko laajee lan mooy yéene ci xam-xam, lan la waxoon? An tanwiya raf'al jahli an nafsika, gis nga, summa an ghayr, nga yéene dindi réer, mooy ñàkk a xam gi nekk ci yow, mu ne nga yéene dindi ko, topp nag nga dimbali keneen pour loolu dañ ci moom. Yaa ngi jëriñ sa bopp. soy jang yaangi jeriñ sa bop kon ki lay ñaax ci jang ki lay dimbali dila orienter donte sax lego lek mu xass la pour nga gor gor lu jang mu jajjala pour nga gor gor lu jang koku sa ñeriñ la bëgg waye ki nga xamni mom mang lay ray waw nañ leen cotiser buñ cotiser dem conférence mbeulexé waw nañ leen cotiser buñ cotiser parce que fi mom dañuy jël gal waw dañuy jël lé dañuy jël auto han dem feulé mok yenen yi danaka ñeneen ñi bo ñeneen bu leen yeen tamit bu leen cotiser jël gal wala jël auto tam yeen tam yeen ngi cotiser di jël gal di jël auto kon bayi leen ñu xaluna namshi ha nahnu fi nafsi tariq nan la ñun ak yeen ñoo bokk yoon bay leen mbokk yi mbir mi jang la mais du li ma gis ci réew mi muy Sénégal gi dedet mbir mi jang la ñi xam nañ jangale nañu tijj téré ñu jangale ko ku nekk ak sa niveau ki tollu ci ij ñu jangal ko ij wala bok yow oustaz bi da nga jombalé sa bop tok di jangalé abata sa man dama yakar bok peut-être lolu moy problème bi da nga jombalé sa bop jangalé abata sa quoi wala lolu moy mushkila bi dina amul luñ ciy jom ku nek ak niveau ba mu tollu ci ngoy dimbali mu jema yegal niveau nga koy jappalé diko orienter diko ñaax diko encourager legoleg bu laaje nga jajj ko ngir mu gor gorlu ci bopam meuna jeriñ bopam ngo sahaba ridwanullahi alayhim tamayyazu bi ish bil ilm kanu yahtamuna bil ilm sahaba dañu ragne ko won ci xam xam dañu yitte won xam xam dañ koy yitté won daan jël seeni journée xol nan lañ koy sédélé gis nga ko bu heureu liggéey joté wala bésu liggéey ñu def ko ci liggéey outal tamit njang mi heure bu heureum joté wala bésam ñu def ko ci gis nga ñu def ko ci mais tant que jému ñoo jaar fi sahabay jaarun ridwanullahi alayhim ludul tok di wax rek ak xassante ka sanente xeer wa yeen ah yeen de yeen nekulen ci yoon bi ñun ñoo nek ci yoon bi ñetam ne ah yeen de yeen seen kurel gi du nekul ci yoon bi te danaka bo xole forme doxalin yi mëno différencier li ak lele buñ ne conférence bi gën ndar la ñu jël ay car yeb ko joge Dakaru ñe joge Mbeulexi ñoo joge Kupantum ñu jël ay car yek chalup yek gal kay mais lolou la ñeneen ñi di def cotiser mais lolou la tour yi rek moy wouté gis nga tour yi ñi tuddé mbir yi moy wouté lolou day beulé daf ñuy won ba légui xajo guñu egg ci l'essentiel on ne fait que tourner en rond amna xam yoy mo len intéressé ñu nan wa bu ko défé ñi togg ci bi parce que conférence reine bi mom daw ci bu xonk lañ togon kon ren nak mom ci bi dañ ko wara kari gis nga gaay ñu ne way yene yor organisation bi gis nga gaay dem keur keur ñew samp bass check jigeen ñu nek fe togg ci cis bakagn ba dewen conférence bi de ñu tégga ci ko ci ay mais ñi tamit sax ané tamit ñom ci loolu lañ nek hein sax ané ñu wolé ñom ñu tak seeni auto togg seeni ciep seeni tuufé dem lan moy différence bi billahi alayka ya akhi infa nafsak jeriñal sa bop ha demal nga jang sa dina innamal ilm bitta'allum mi ngi ci bukhari xam xam ñing koy amé ci jang mais du ci wër ay conférence du ci togg ay tiebu yendu aka duggi galaki chalubaki bato wala karapit dedet innamal ilm bitta'allum su fekkon sax da nga def rihla duggu gal dem jangi comme nako salafu salih ridwanullahi alayhim don defe ben hadith tax nga gis ku tak warwayam joge deuk ak deuk ben hadith ñu dañoo joxon xam xam cieur hmm dajé goor ñi jigen ñi jaxaso ñi bo defé taggu nañ seen jëkkeer ñi taggo wuñ ñi taggu nañ seen parents ñi taggo wuñu ñewé tagg nañ bayyi wuñ leen mais comme que ambiance la comme que dajé annuel la donc il faut gaay dem dajé gis nga gaay dañ leen di teunk socialement. Ils sont très intelligents. Gaï tak fiseli fi. Ils sont très intelligents. C'est des leaders pour mener des troupes. Mais nak duñ ay leader yo xamné dañ leen di enseigner sen dine. Dañ leen di jangal yeen sen jeriñ. Dedet. Ils vous mènent. Mangok, c'est des éleveurs. Ay sam kat lañ. Sam kat gat. Dañ leen di dajalé rek convoyer leen tek leen ci ay convoy ñi ñu yablon ci ay bateau ñi yablon ci chalubi ñi yablon ci njaga njaay waré gaay dajafa kay daw bu daw ba yee kiw daw ba ah dajé daw ba ay séminaireu daw ba conférence daw ba ndajam daw ma kiw daw ma lool rek ngay dégg ay bu daw ba ni mu nexé bu ren ba ko dakk mako lire ci sama beut ci Facebook bi ñukoy discuter nan ci ciéb yu séminaire bi ciéb bi nexon na dégguma ñu wax ci ben masala. Ma jël sama téléphone wo ci ben way ni ko way yeen señ bi yeen sen ndajami mom non seulement ndajami an yalla mais lima gis ngeen di discuter moy ciéb yu neexi mané ko yaw mune non c'est que man nak ci organisation bi la nekkone mané ko ah d'accord d'accord d'accord mané ko diw amna ci téré buñ ko joxone hmm pour mu wax ci téré bobu. Téré bobu kan moko bind ak borom téré bi lan lay wax ci téré bi xamu ci dara mi ngi won ci organisation bi li bakagn li lañu tuddé sunna après ñu téna no yeen yeena tardé eh yeen yeena tardé li lañu tuddé sunna nañuy waxante deug té yalla tax nañuy dimbalante té yalla tax li nek ndariñ ñu jappalante ci ñu moytu folklore bi ñuy tardel yaangi ci ndaje mi annuellement ñukoy organiser ñoñu sax tanen parce que dinañ xëccuk téré né di waxal ci téré bi mais bama ko questioner téré bi nu téré bi tuddu turu téré bi déjà xamuko ki bind téré bi réré nako té mom ma nga fa won di servir ci eba ki café ki biscuit ki bong bong ki mew ak boisson ak ci organisation bi la nékkon akhi mata satanfa nafsak kañ ngay jëriñ sa bop kañ kagn ngay jeriñ sa bop fi nga yaakaré ni genn nga ci boom guñ la yéwon peut-être boom bobu boom bu ñul la won mais tay duggal nga sa bop ci boom bo xamni boomu en couleur la peut-être couleur yi mo lay nax nga japp ni ken tanko la boom mais boom lañ la yéw borom xel yi lay waxal boom lañ la yéw fele boom bi da ñuulon tang jeur mais fi dañ ko def en couleur changer tout vie changer noy changer tout li changer noyé kagn lañuy jëriñ sunu bop kagn lañuy yitté wo xam xam kagn lañuy yitté wo xam sunu fondement diina ah ap oustaz ngay xëc laaj ko chatu la ilaha illallah mu am problème maana la ilaha illallah mu am problème dem len ci oustaz ngeen laaj len idhabu ilayhim wasaluhum dem len wallahu musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.